smutek. Smaganie wierzbową rózgą powinno być symboliczne. Nie powinno boleć. Czasem jest problem, kiedy ktoś tego nie rozumie i próbuje naprawdę uderzyć, a chodzi o symbolikę. Na Morawach kolędowanie z pomlaską jest często wydarzeniem, w które angażuje się cała lokalna społeczność. W Czechach właściwych odwiedza się głównie najbliższą rodzinę. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Sport i Robert Grzędowski. Hit ćwierćfinałów siatkarskiej plus ligi nie zawodzi. Najciekawiej zapowiadała się na tym etapie playoffów rywalizacja grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle z projektem Warszawa. No i już pierwszy mecz przyniósł pięciosetowe starcie. Zaksa wygrała wczoraj przed własną publicznością 3-2, ale musiała się mocno napracować i straciła dużo sił. A przypominam, to także finalista Ligi Mistrzów, więc meczów kędzierzynianie rozgrywali w ostatnim czasie więcej niż rywale. O zmęczeniu mówił po wczorajszym spotkaniu przyjmujący Zaksy Bartosz Bednosz. Spotkaliśmy się z bardzo mocnym przeciwnikiem. Widzieliśmy, że powstają nam bardzo dobre warunki. Także walczyliśmy z nimi, ale z własnym zmęczeniem również. I dlatego cieszę się tym bardziej, że wygraliśmy to spotkanie, bo po prostu mamy już oddech przez rękawki. Dziś drugi mecz Zaksy z projektem. Rozpocznie się kwadrans przed 15. W innym wczorajszym meczu ćwierćfinałów plus ligi Jastrzębski Węgiel wygrał 3-0 z Treflem Gdańsk. To drugi taki wynik w tej parze, więc w rywalizacji do trzech zwycięstw Jastrzębianie prowadzą 2-0. Wielkanocny weekend to także początek sezonu w żużlowej PGE Ekstralidze. Wczoraj po ciekawym meczu Unia Leszno wygrała u siebie z Wilkami Krosno 46-44. Najwięcej punktów dla gospodarzy. 11 zdobył Janusz Kołodziej. To on poprowadził Unię do zwycięstwa na inaugurację sezonu. Takie zwycięstwo w sobotę odnieśli też żużlowcy Apatora Toruń, lepsi od Stali Gorzów. W meczu GKM-u Grudziądz z Włókniarzem Częstochowa był remis, a spotkanie Motoru Lublin ze Spartą Wrocław przełożono. Grał za to wczoraj Hubert Hurkacz i wygrał z Serbem Laszlo Odierę w pierwszej rundzie prestiżowego turnieju ATP w Monte Carlo. Każdy z trzech setów kończył się tiebreakiem, a w tej próbie nerwów lepiej poradził sobie polski tenisista. Wygrał 2-1. Teraz Hubert czeka na rywala, z którym zmierzy się w rundzie drugiej. Będzie to Argentyńczyk Sebastian Baez lub Brytyjczyk Jack Draper. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia. Na wschodzie przelotne opady deszczu, miejscami burze, miejscami jeszcze utrzymują się mgły. W Zakopanem 7 stopni, w Ustce 9, w Szczecinie i Gdańsku 11, w Krakowie i Wrocławiu 13, w Warszawie, Poznaniu i Rzeszowie będzie 14 stopni, a w Augustowie najwięcej 16. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tradycyjnie życzymy sobie 100 lat życia i zdrowia. Oni podpowiadają, jak to osiągnąć. Taką najlepszą odżywką dla mózgu jest praca intelektualna. Drugi to jest oczywiście aktywność fizyczna. Moja mama mówiła, że synku jedz orzechy. Krzysztof Łoniewski rozmawia z kardiologiem Markiem Postułą o właściwych nawykach, które decydują o tym, czy będziemy żyć długo. Właśnie tak, panie profesorze. Kierunek długowieczność. W Trójce. W każdy wtorek. Kwadrans po 11. Sponsorem programu jest PZU, organizator akcji prewencyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Aby zamienić kredyt w brak kredytu. Aby zamienić mieszkanie do remontu na wyremontowane. Aby zamienić spóźniający się zegarek na szwajcarski. Aby zamienić stary samochód na ten, o którym marzysz. Zamień 1,5 złotówki na mnóstwo gotówki. W Mini Lotto codziennie grasz nawet o 400 tysięcy złotych. Wystarczy 1,5 złotówki. Główne wygrane padają niemal codziennie. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Wyobraź sobie, że spędzasz czas z rodziną. A gdy przypominasz sobie o rachunkach, zachowujesz spokój. Bo wszystko masz już opłacone w Żabce. Albo nie wyobrażaj sobie. Po prostu rób to, co lubisz, a rachunki tanio opłacisz w Żabce. Prowizja już od złoty 99. Żabka. Uwolnij swój czas. Regulamin i cennik na żabka.pl. Dowiedziałam się od Żubika, że w PGE jest fotowoltaika. Oczywiście, że tak. Wybierz sprawdzonego dostawcę i bezpieczną instalację z wieloletnią gwarancją od PGE dla domu i biznesu. Korzystając z paneli fotowoltaicznych, zyskujesz niezależność i troszczysz się o środowisko. Sprawdź również nasze pompy ciepła oraz magazyny energii. Wejdź na gkpge.pl, zamów już dziś i oszczędzaj na wydatkach za energię elektryczną. PGE. Prowadzimy w zielonej zmianie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 10 minut po godzinie 9:00, tu świąteczna pora na trójkę. Karol Gnat, dzień dobry, zapraszam jeszcze przez najbliższą godzinę na wspólne świętowanie i spędzanie tego czasu w takiej rodzinnej atmosferze. A tę rodzinę radiową dzisiaj stanowią Rafał Jarząbek, który przygotował program, Katarzyna Fryst-Wojtkowska, która audycję realizuje, Krzysztof Zyblewski, który ma dla Państwa informacje, Robert Grzędowski, który przed chwilą z informacjami sportowymi, a teraz już w stronę domu mknie. Proszę Państwa, do godziny 10:00 zapraszam. No tak, świątecznym obiadaniu pora na odrobinę ruchu i wprowadzeniu pewnej dyscypliny. Patrycja Wojciechowska, dietetyk, już niebawem kilka wskazówek nam przekaże. No a później i o Śmigusie Dyngusie i o apostołach chwilę porozmawiamy o tym wszystkim, co niesie ta dobra nowina. It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic? Don't you think? It's like rain on your wedding day. It's a free ride when you've already paid. It's the good advice that you just Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak mija Jak idziesz spać? Czy nogi przykrywa ktoś? Czy wodę na rano masz? Powiedz mi, czy jest tam on? Czy drapie po szyi? Kiedy masz już dość? Mazurki, rolady, schaby i inne przysmaki świąteczne, to wszystko sprawia, że no, czujemy się radośni w tym sensie, że świętujemy po prostu wspólnie dzieląc te wspaniałe dary naszych stołów z bliskimi i z przyjaciółmi, no ale przychodzi taki moment, w którym kładziemy się gdzieś na kanapie i mówimy, oj, chyba trochę za dużo. Jak sobie poradzić z tym wszystkim? To pytanie do naszego gościa, Patrycja Wojciechowska, dietetyczka. Dzień dobry. Dzień dobry. Raz poza anteną, a teraz już na antenie. Wszystkiego najlepszego, pani Patrycjo. Z okazji świąt proszę przyjąć nasze trójkowe życzenia. Bardzo dziękuję dla państwa z radia i dla wszystkich słuchaczy również wesołych, nowych świąt. Bardzo dziękujemy i proszę dać nam kilka wskazówek, jak sobie poradzić z tym świątecznym jedzeniem, jak jakoś to rozplanować, zaplanować, jeśli mamy jeszcze przed sobą jakąś gościnę, przyjmujemy gości albo idziemy do kogoś, no to jak zbudować ten swój plan żywieniowy, choć pewnie to trudne w święta. No, święta na pewno trudniejsze, natomiast jeżeli jeszcze czekają nas jakieś wizyty rodzinne, warto zastanowić się, co my chcemy zjeść tak naprawdę i ile my tego chcemy zjeść. Jeżeli dużo mamy pyszności na stole, to wybierzmy sobie kilka, które faktycznie chcemy zjeść, żeby nie czuć się właśnie takim przejedzonym, bo już po dwóch dniach większość pewnie osób tak się czuje. Ja tak zastanawiam się, czy jak siadamy do stołu zastawionego, to czy... No bo tak, to, że zjemy, to jest pewne, więc nie ma co sobie tutaj ograniczać. No po to są też święta, żeby posmakować. Ale tu moje pytanie, czy moglibyśmy zaplanować to serwowanie, to testowanie, to próbowanie w jakimś takim racjonalnym planie, że na przykład zaczynamy od węglowodanów, czyli od słodkości, zaczynamy od jakichś ciast, a później na przykład idziemy w jakąś roladę, a na koniec białko, czyli jajko. Czy ma to jakieś znaczenie dla nas? Ma znaczenie i raczej bym zaplanowała odwrotną kolejność, niż pan powiedział. Czyli raczej bym najpierw zaczęła od jedzenia warzyw, czyli produktów, które zapełnią nam żołądek, które są mniej kaloryczne. Później dołączyłabym białka, czyli jakąś wędlinę, sery, szynki i dopiero później na deser, jeżeli nam jeszcze starczy miejsca, to wtedy te węglowodany, czyli właśnie jakieś babki, rolady i inne mazurki. Ja tak, pani Patrycjo, przymknąłem oczy i wyobraźnią patrzyłem, wodziłem po tym stole, to ja już wiem, dlaczego głowa mi podpowiada. Najpierw rolady, najpierw babki, później jajko, a na końcu warzywa. Więc trzeba zastosować. Później drzemka po takim posiłku. Bardzo duży wyrzut cukru mamy, jeżeli zaczniemy jeść od węglowodanów i później właśnie z sennością poposiłkową może się to wiązać. Mhm. No i w trakcie tej gościny pada też propozycja komu kawę? Kto wypije kawę, to kawę jak przed, po posiłku, godzinkę wcześniej. Niektórzy mówią, że godzinę przed i godzinę po najlepiej kawę wypić. To jak mamy już coś, czegoś napić się do tej konsumpcji, to co i kiedy? Ja bym sugerowała ogólnie przez cały dzień nie zapominać o piciu, bo w święta bardzo mało zazwyczaj pijemy. Mało pijemy wody, więc pijmy przez cały dzień świąteczny. Natomiast po posiłku dobrze również wypić czy kawkę, czy herbatkę, czy wodę, ponieważ wzmoży ona uczucie sytości poposiłkowej. Oczywiście osoby, które mają niedokrwistość, niedoboru żelaza, im nie jest zalecana kawa i herbata po posiłku, ale większość z nas może. Wzmocnienie sytości poposiłkowej, ale to ładnie zabrzmiało. Chyba my już tak kiwamy głowami, bo widzimy siebie w studiu przez kilka szyb, więc nikt już chyba nie chce mieć wzmożonej tej sytości. No dobra, a teraz... Tak, ale chodzi bardziej o to, że później jak gdyby mniej na miejsca zostaje na ten kawałek babki, na ten kawałek serniczka dodatkowym. Tak, uśmiecha. Doskonale rozumiemy panią, doskonale, ale niech tego miejsca jeszcze troszkę pozostanie. No dobrze, a jak już minie ten pierwszy dzień, drugi świąteczny dzisiaj, no i jutrzejszy, albo dzisiaj kolacja i jutro poranek, wracamy do pracy, to żeby nie iść z takim uczuciem pełnego żołądka i przejedzenia, to od której godziny już dzisiaj sobie tak ulżyć i co na kolację, co jutro na śniadanie by pani zaproponowała? Naprawdę cały dzień warto dzisiaj sobie ulżyć, jeżeli czujemy się przejedzeni. Tak naprawdę warto to w ten sposób zaplanować, zobaczyć, czy nam jeszcze jakieś jedzenie ze świąt zostało. No bo zostało, no to trudno jest je wyrzucić. Nie wszystko da się zamrozić, więc raczej bym zaplanowała te produkty, które nam zostały, na po prostu kolejne posiłki. Czyli starajmy się jeść regularnie. I na przykład jak nam została jakaś sałatka jarzynowa po świętach i kawałek schabiku, to zaplanujmy sobie to na dzisiejszą kolację czy na jutrzejsze śniadanie, tak aby nie marnować, nie wyrzucać też tego jedzenia. Natomiast jeżeli jesteśmy czyści, że tak powiem, nie mamy już, nie zostanie nam jedzenie po świętach, czy nie zabierzemy go z domów rodzinnych, to dobrze jak najszybciej wrócić tak naprawdę do standardowego swojego planu żywieniowego, mam nadzieję, że opartego na zdrowych nawykach. Czyli na śniadanie jakaś kanapeczka, owsianka, może już nie jajka, bo tych jajek pewnie zbyt dużo zjedliśmy w ciągu świąt. Święta za nami, święta, których stół jest zupełnie odmienny niż ten bożonarodzeniowy, bo ten jest pełny mięs, też tłuszczu takiego. No po tym okresie postu on też coś symbolizuje ten stół. Natomiast no, przed nami wiosna, później perspektywa lata. Każdy myśli o jakiejś dobrej figurze. To jak przygotować się do tej wiosny w kuchni? Przede wszystkim nie stosujmy diet oczyszczających, które są zawsze modne i zawsze jest o nie bardzo dużo pytań po świętach, bo przecież musimy się oczyścić po tych świętach. Absolutnie nie. Nie stosujmy żadnych warzywno-owocowych diet, które tylko spowodują, że będziemy mieć mniej siły i energii na tą nadchodzącą wiosnę. Stosujmy się zasady, żeby naprawdę jeść regularnie. To jest naprawdę podstawa moim zdaniem zdrowego żywienia, czyli mniej więcej co te 3-4 do 5 godzin zaplanujmy sobie posiłek, zaplanujmy wcześniej, co my zjemy na ten posiłek, ponieważ jak będziemy tak w przypadku jeść, nie będziemy wiedzieć, co mamy zaplanowane, to złapiemy pierwszą lepszą rzecz w sklepie. Zaplanujmy też aktywność fizyczną, bo też przypuszczam, że u większości osób święta były zasiedziane za stołem. Czyli wymyślmy sobie, że codziennie będziemy chodzić na spacer, czy lubimy grać w squasha, to dwa razy w tygodniu pójdziemy sobie na squasha. Nie zapominajmy o tej aktywności fizycznej. Wiosna idzie, coraz cieplej, co widać zresztą przez okno, więc taki spacer, nawet w drodze do pracy, jeśli mamy niedaleko, to zamiast auta na przykład spacer na przystanek albo rower. Bardzo pani dziękuję za te cenne wskazówki. Jeszcze raz dobrego czasu poświątecznego. Patrycja Wojciechowska, dietetyczka, była gościem Pory na Trójkę. Dziękuję bardzo. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Edie Brickell, What I Am, która towarzyszy nam nie tylko w domach, ale także może w czasie podróży. Proszę Państwa, bardzo zbliżonym głosem i rodzajem śpiewu do Edie jest artystka, która wiosną tego roku wyruszyła w europejską trasę koncertową zatytułowaną Love and Money Tour, w ramach której zaśpiewa także na trzech koncertach w Polsce. Mowa oczywiście o Katie Melua, której trasa rozpoczyna się, ta część polska tej trasy rozpoczyna się już jutro, a Trójka jest patronem medialnym tego wydarzenia. Katie Melua to gruzińsko-brytyjska piosenkarka i autorka tekstów, urodzona w Gruzji. Jej debiutancki album Call of the Search ukazał się 3 listopada 2003 roku. No, płyta błyskawicznie właściwie stała się hitem, docierając na pierwsze miejsce brytyjskich list przebojów. Katie ma w dorobku takie hity jak 9 Million Bicycles, no, pewnie każdemu Państwu gdzieś z tyłu głowy to gra, albo I Cried For You, czy The Closed Things to Crazy. Od niespełna dwóch dekad artystka nieustannie koncertuje na całym świecie, zachwycając publiczność swoim ciepłym głosem, melodyjnymi kompozycjami i czarującą osobowością. Dotychczas wydała 9 albumów, zdobyła kilkadziesiąt platynowych płyt, była też nominowana do nagrody Grammy. Jej ostatnia płyta, zatytułowana właśnie Love and Money, którą promuje, ukazała się 24 marca. I zaraz po wydaniu albumu ruszyła w trasę. Więcej pewnie o tym dziś podczas wydania listy przebojów Trójki opowie Państwu Tomasz Miara. Tak, tak, dzisiaj w poniedziałek, a nie w miniony piątek. Z powodów oczywistych ta lista będzie miała swoją premierę 11 kwietnia, czyli już jutro na warszawskim Torwarze zagra Katie, 12 pojawi się w Gdyni, a 14 na koniec tej polskiej trasy we Wrocławiu w hali stulecia będzie można ją zobaczyć i posłuchać. A jeśli mówimy o liście przebojów Trójki, to tam sporo wydarzyło się w minionym tygodniu. Natomiast no, pierwsza Trójka trzyma się dosyć mocno. Na miejscu pierwszym Depeche Mode i Ghost Again. To singiel promujący ich ostatni album. Na miejscu trzecim Barta Szymoniak i Powroty, a na miejscu drugim po awansie o 2 oczka w górę Kaśka Suchacka, śpiewająca o tym, że niebo było różowe. 24 minuty i będzie godzina 10. Skończyłam dziś, nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść, na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował imony, czyli tak wygląda nasz koniec, czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe, nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko Mars, ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat był przecież tyle wart. Nasz mały, mały świat. Mogłam się pomylić, skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. Thank you.

16 minut i będzie godzina 10. Poniedziałek wielkanocny. Poniedziałek wielkanocny, właśnie, wielu mogłoby zapytać, a po co to? A po co ten poniedziałek? Czy jeden dzień świętowania nie wystarczy? Proszę Państwa, dziś poniedziałek wielkanocny, w oktawie świąt wielkanocnych to nie tylko jeden dzień, to 8, to pełna oktawa świętowania i w ciągu tej oktawy można spokojnie wysyłać sobie życzenia, składać jeszcze serdeczności pewne i to żaden nie takt, więc jeśli wyślą Państwo w ciągu tej oktawy życzenia do kogoś, to proszę, czy otrzymają życzenia, to proszę z wyrozumiałością, bo to jest czas, w którym wielka radość jeszcze z tych wydarzeń przeżywanych podczas Triduum Paschalnego. Rozpoczęła się niedzielą Zmartwychwstania Pańskiego i kończy się niedzielą Miłosierdzia Bożego, czyli kolejną niedzielą, która przed nami. To 8 dni świętowania Kościoła, mówi Polskiemu Radiu ksiądz Franciszek Glonchon-Deberie. Te wielkie treści, głębokie treści, które mamy w uroczystość Zmartwychwstania, my cały czas je rozważamy, ale nie tylko rozważamy, także uobecniamy, celebrujemy, obchodzimy, żeby stawały się dla nas, bo to jest oczywiste, że Pan Jezus już zmartwychwstał, umarł na krzyżu i zmartwychwstał i dokonało się odkupienie, ale zbawienie zależy od każdego z nas, czy je przyjmiemy. I dlatego właśnie uobecniamy, dlatego staramy się przeżywać, dlatego dajemy sobie więcej czasu na to, żeby tę tajemnicę Zmartwychwstania Chrystusa, to misterium Zmartwychwstania Chrystusa wchodzić. Ksiądz profesor dodaje, że choć dziś nie ma kościelnego obowiązku uczestniczenia w mszy świętej, to jednak warto poprzez Eucharystię właśnie zgłębiać te treści zmartwychwstania Pana Jezusa. Przypomina, że także w najbliższy piątek nie ma postu. Jeżeli korzystamy także z tego, myślę, że warto by było nie tylko zastanawiać się nad tym, czy poniedziałek powinniśmy przyjść do kościoła na Eucharystię, ale może warto by było przez kolejne dni postanowić sobie. Mieliśmy postanowienia wielkopostne, a teraz potrzebne są postanowienia paschalne, postanowienia wielkanocne. Zachęcam do tego, żeby postarać się w tę oktawę, w kolejne dni, aż do Niedzieli Białej, czyli Niedzieli Miłosierdzia Bożego, być może codziennie w kościele na mszy świętej. Nigdy Pan Bóg nie jest tak blisko nas, jak podczas mszy świętej. Mówił ksiądz profesor Franciszek Glonchon-Deberie. Podczas najbliższych dni liturgia Kościoła przybliża wydarzenia po zmartwychwstaniu Jezusa, więc będziemy słyszeć o wielu naprawdę wspaniałych chwilach, które wydawały się niemożliwe wtedy apostołom, a dopiero ten moment przyniósł piękny okres w ich życiu. Try to keep you close to me, but I got in between. Tried to square, not be in there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different light, we rode our bikes into the sky. But now we call time, those distant days all flashing by. Lonely water, lonely water, won't you let us wander, let us hold each other. Hold back the river, let me